samolot to lata. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 350 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. No kukułka obwieściła światu. Chciałem powiedzieć, że już 17. program trzeci. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 31 dzień stycznia. Jest piątek. Jest również serwis Romuald Bronisław Wójcik. Koronawirusa można już diagnozować w Polsce. Do tej pory próbki trzeba było wysyłać za granicę. Kolejną osobę zatrzymało CBA w sprawie dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Łódź, Kraków i Poznań to najbardziej zakorkowane miasta w Polsce. Warszawa jest czwarta. W Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego, Państwowym Zakładzie Higieny, można już diagnozować koronawirusa z chińskiego miasta Wuhan. Poinformował o tym wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Myślę, że na początku przyszłego tygodnia także taką zdolność będzie posiadało laboratorium w szpitalu zakaźnym w Warszawie. Jest to dobra wiadomość, gdyż nie musimy już tych próbek wysyłać za granicę, aczkolwiek jeżeli będzie taka konieczność weryfikacji tych oznaczeń, dalej będziemy z tych referencyjnych europejskich laboratoriów korzystać. Wiceminister dodał, że wszystkie procedury rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia w związku z koronawirusem są wdrożone. Podkreślił jednocześnie, że w naszym kraju nie ma ani jednego przypadku zakażenia. W związku z rozprzestrzeniającą się chorobą na poniedziałek prezydent zaprosił do Pałacu Prezydenckiego ministra zdrowia oraz głównego inspektora sanitarnego. Poinformował o tym rzecznik Andrzeja Dudy, Błażej Spychalski. Tematem rozmowy będą kwestie związane z koronawirusem. Pan prezydent jest oczywiście w ciągłym kontakcie zarówno z panem premierem, jak i z innymi służbami, natomiast tutaj takie robocze spotkanie. Według najnowszych danych koronawirus w Chinach zabił 213 osób. Kilkudziesięciu górników blokuje tory w pobliżu elektrowni w Łaziskach Górnych na Śląsku. To protest przeciwko importowi węgla z Rosji, mówi Rafał Jedwabny z sierpnia 80. Polskie kopalnie fedrują węgiel. Mało tego, ten węgiel jest zakontraktowany przez elektrownie. Elektrownie niestety nie odbierają naszego węgla, tylko sprowadzają węgiel z zagranicy. I tu jest przykład taki klasyczny, gdzie za płotem mamy kopalnię, która jest połączona z elektrownią taśmami. Elektrownia nie odbiera zakontraktowanego węgla, a sprowadza węgiel importowany. Patrycja Hamera, rzeczniczka Tauron Wytwarzanie, zapewnia, że elektrownia Łaziska w całości korzysta z polskiego węgla. Tauron nie kupuje węgla w Rosji. Węgiel, który kupuje Tauron, kupowany jest od polskich przedsiębiorstw. Są to spółki Skarbu Państwa. Węgiel spalany w Łaziskach pochodzi w około 60% z kopalni Bolesław Śmiały. Pozostała część to węgiel z kopalni Tauron Wydobycie oraz węgiel, który dostarcza węglokoks, głównie z kopalni Bobrek Piekary. Zdaniem związkowców na hałdach przy kopalniach w Polsce zalega 2,5 miliona ton węgla. Kolejną osobę zatrzymało CBA w sprawie dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Ten wątek łączy się z zarzutami dla byłego burmistrza Włoch Artura W., mówi rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego Temistokles Brodowski. Kilka dni temu do tego samego wątku zatrzymaliśmy 5 osób. 6 z osób usłyszała zarzuty, to były burmistrz Włoch, który tym razem odpowie za wręczanie korzyści majątkowej. Dzisiejszy zatrzymany także trafi do prokuratury we Wrocławiu, tam usłyszy zarzuty. Według nieoficjalnych informacji to współpracownik zatrzymanego kilka dni temu dewelopera. CBA prowadzi pod nadzorem prokuratury około 70 śledztw dotyczących przestępstw związanych z reprywatyzacją w Warszawie. Dotyczą one prawie 200 nieruchomości. Łódź, Kraków i Poznań to najbardziej zakorkowane miasta w Polsce. Stolica jest na czwartej pozycji, wynika z raportu TomTom Traffic Index. Problem leży przede wszystkim w liczbie samochodów, mówi Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. W samej Warszawie, która jest liderem, jeśli chodzi o nasycenie pojazdów, to jest 715 pojazdów na 1000 mieszkańców. Jest to 2 razy więcej niż na przykład w Berlinie i niemal 3 razy tyle niż na przykład w Nowym Jorku, czyli w metropoliach dużo bardziej licznych i znacznie większych. Na zwiększone natężenie ruchu ma też wpływ to, jak postępuje kierowca. Przede wszystkim dotyczy to kultury jazdy, tego jak się poruszamy, czy jeździmy agresywnie, zgodnie z przepisami, czy jeździmy bezrefleksyjnie, czy kierowcy wjeżdżają na przykład na skrzyżowania, które blokują, czy nie zajeżdżają drogi innym kierujących. Kolejna kwestia to infrastruktura, czy infrastruktura miejska, drogowa jest w stanie pomieścić taką ilość potoków pojazdów na drogach i kwestia taka, czy pojazdy, które wjeżdżają do centrów miasta, mają gdzie zaparkować. Autorzy raportu informują też, że w korkach w miastach z czołówki w ciągu roku można przeczytać całą książkę W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prusta lub zrobić na drutach 8 swetrów. Za granicą największe korki są w Indiach i na Filipinach, w Europie, w Moskwie i Stambule. To był serwis Trójki.

Żegnamy reklamy. 10 minut po 17. Za chwilę spróbujemy połączyć się z Pekinem, a wcześniej... Andy Williams. The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene. Which is the name of the game, watch a guy or watch a dame on any street in town. Up and down, and over and across, romance's boss. Guys talk, girl talk, it happens everywhere. Eyes watch, girls walk, with tender loving care. It's keeping track of the pack, watching them, watching back, that makes the world go round. What's that sound? Each time you hear a loud, collective sigh, they're making music to watch girls by. Watching them, watching back, that makes the world go round. What's that sound? Each time you hear a loud and collective sigh, they're making music to watch girls by. The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene. 12 minut po 17. Program trzeci, audycja popołudniowa. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego w związku z koronawirusem. W Chinach zmarło już 213 osób, zarażonych jest niemal 10 tysięcy. 18 państw poinformowało o przypadkach zarażonych osób, które przebywają na ich terenie. Mamy obecnie więcej osób zakażonych na świecie wirusem z Wuhan niż w czasie epidemii SARS. Łączymy się z Pekinem, na miejscu jest Tomasz Sajewicz. Witam. Jak wygląda miasto? Wszyscy zapewne w maskach? Rzeczywiście większość mieszkańców, wszyscy powinni, ale zdarzają się przypadki osób, które nie są w maseczkach. Większość mieszkańców jest w maseczkach, część nawet w rękawicach chirurgicznych, bo takie są zalecenia też lokalnych władz. Miasto opustoszałe, chińskie władze apelują do mieszkańców, aby bez potrzeby nie wychodzić z mieszkań. No i rzeczywiście trudna sytuacja dla Chińczyków, szczególnie dlatego, że jest okres świąteczny chińskiego Nowego Roku według kalendarza księżycowego, ale ten rok niestety na pewno będzie zapamiętany jako annus horribilis dla Chińskiej Republiki Ludowej z powodu koronawirusa. Jest sytuacja rzeczywiście najgorsza, panuje w prowincji Hubei, w mieście Wuhan, epicentrum koronawirusa. Tam najwięcej zarażonych, a także najwięcej zgonów z powodu zakażeń. W tej chwili trwa wyścig z czasem, aby znaleźć szczepionkę, a także skuteczną metodę leczenia, bo tutaj z jednej strony epidemia mówią jakby pozytywnie, starając się podejść do tematu, że jednak śmiertelność tutaj przy tym wirusie jest o wiele mniejsza niż SARS, ale wciąż jednak nie wypracowano skutecznej metody leczenia. Nie brak opinii, że władze Chin zaniżają liczbę zarażonych, no ale opieramy się na przypuszczeniach. Tak, i rzeczywiście wydaje mi się, że my jako dziennikarze naszą odpowiedzialnością w tej sytuacji jest uspokajanie emocji, studzenie tych emocji. Rzeczywiście opieramy się na danych oficjalnych, na danych Światowej Organizacji Zdrowia, ale już dzisiaj chociażby, to jest też bardzo ważna informacja, szef komunistycznych struktur komunistycznej partii Chin w Wuhan, a to jest oczywiście struktura, która ważniejsza niż władze miejskie, przyznał się, że władze popełniły błąd, nie informując od początku o skali zagrożenia. zagrożenia i że te środki, które zostały przedsięwzięte w ciągu ostatnich dni, powinny być zaimplementowane co najmniej 10 dni wcześniej. To może świadczyć o tym, że rzeczywiście te dane, które pojawiają się, jeśli chodzi o przewidywania światowej sławy epidemiologów o tym, że sytuacja jest o wiele poważniejsza niż twierdzą chińskie władze, może coś w tym być. Bardzo dziękujemy za te informacje. Szczegóły w serwisach informacyjnych programu trzeciego, a z Pekinu dla Państwa Tomasz Sajewicz. You self-destructing little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be okay. Now call your boyfriend and apologize. You pushed him pretty far away last night. He really loves you, you just don't always love yourself. And sometimes they hush. La, la, la. All this time, all this time, you've had it in you. Just sometimes need a push. La, la, la, la. Think all the mean girls that pulled your hair are barefoot now and pregnant. Travel around and all this time, all this time, you've had it in you. Just sometimes need a push. And all this time, all this time, you've had it in you. Just sometimes need a. Some stupid men. Now we know what not to do again. Besides, you lucked out finally. And all this time, all this time, you've had it in you. You just sometimes need a. Na program trzeci, 19, nie, jeszcze 18 minut po 17. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Pani profesor Katarzyna Kłosińska, dzień dobry. A właściwie dobry wieczór. Dobry jeszcze. Wieczór. Mamy dzisiaj pani profesor jubileusz. Jubileusz. Zdezorientowałem się, że to dziś, prawda? Jubileusz. A, tak. No numer 250, tak. Wydania Co w mowie pisze. W tym, że tak powiem, w tej odsłonie z, tej z panem odsłonie, redaktorem, tak. Bo w ogóle to jestem od 16 lat. Bardzo mi miło, pani profesor, by państwo tego nie widzą, ale pani w tej chwili sypiemy konfetti, strzelają korki oczywiście od szampana. Wszystkiego dobrego, jesteśmy jak zwykle bardzo szczęśliwi, że pani profesor jest tutaj z nami. Cała przyjemność po mojej stronie i bardzo się cieszę, że możemy tak ja nawet dodam, że w tej chwili też tego nie widać, ale cały kurczę się w ukłonach, tak bym to ujął. Proszę państwa, bardzo dużo państwo tracą, że państwo nie widzą pana redaktora kurczącego się w ukłonach. W ukłonach, tak. Pani Agnieszka Jasińska napisała, usłyszałam sformułowanie, które budzi sprzeciw moich znajomych. Mianowicie ministerstwo retweetowało. No i to nawet ciężko przeczytać. Nasz wpis. No, tweetować wydaje się akceptowalne, pisze słuchaczka. Wiemy, że oznacza pisanie na Twitterze, ale retweetować? No niby w porządku, bo przecież przyrostek re istnieje w polszczyźnie, ma się dobrze. Ale czy nie jest to nadużycie, pyta słuchaczka. Zastanawiałam się nad tym słowem i o to, co pomyślałam o nim. Otóż rzeczywiście przedrostek re istnieje i ma się dobrze, jak zauważyła pani Agnieszka. Mhm. Wskazuje na powtórzenie czynności, na to, że zrobiliśmy coś na nowo. Na przykład reelekcja, no to jest powtórna elekcja. Reaktywować to jakby znowu aktywować. Reprywatyzacja, czyli jakby powtórna prywatyzacja. Rebus i powtórny autobus. Tak, powtórny bus, tak. I teraz to retweetować, jak się okazuje, wcale nie oznacza powtórnego tweetowania, tylko to jest udostępnić czyjś tweet dalej. Mhm. I to słowo oczywiście pochodzi z języka angielskiego, w którym to re ma więcej znaczeń niż w naszym języku, ale my, gdy słyszymy ten czasownik, retweetować, możemy pomyśleć, że na przykład ktoś napisał tweet na nowo, tak jak reprywatyzacja, to jest jakby, prawda, powtórna prywatyzacja czegoś. Czy na przykład reelekcja to powtórna elekcja. A tu znaczenie jest inne, prawda? Tak, jest znaczenie inne i tak, no jest to i w ogóle powiedziałabym nieczytelne, to znaczy to re wprowadza nas w błąd. No ale tak to jest w naszym języku, czy właściwie w każdym języku, że zapożyczenia, jeśli się pojawiają, no to ich nie odczytujemy ze struktury, tylko po prostu musimy się dowiedzieć, co one znaczą. Ja prawdę mówiąc jakoś nie lubię tego retweetowania i staram sobie radzić bez niego. Pani Anna, z nadmorza pyta w imieniu zresztą swojej 8-letniej córki Hani, ukłony dla pani Hanki, tak. O to, o jakie zaklęcie chodzi w powiedzeniu milczeć jak zaklęty. No właśnie, mówimy milczeć jak zaklęty, milczeć jak grób, milczeć jak kamień, ale ostatnio od jakiegoś czasu słyszy się takie zabawne, dosyć będę milczał w 13 językach na przykład. Mhm. No tak, to ostatnie oczywiście jest trochę żartobliwe, ale te wszystkie pozostałe odnoszą się do tego, że ktoś porównuje się kogoś do jakiejś osoby, która jest... która nie mówi po prostu. Może dotknięta klątwą. No właśnie, no bo zakląć kogoś, to rzucić na niego klątwę, no i w ten sposób sprawić na przykład, tak jak się książę został zaklęty w żabę. Mhm. Ale... więc można sobie pomyśleć, że ktoś może kogoś zakląć, żeby ten milczał. Ale wydaje się, że ten zwrot, bo ja to dosyć dokładnie sprawdziłam w takich bardzo dawnych źródłach, ma inne troszkę pochodzenie, a mianowicie kiedyś zaklętymi nazywano dusze pokutujące. Mhm. Takie dusze, które przez jakiś czas błąkały się po ziemi, zanim oczywiście dostały się do nieba i po prostu wyobrażano sobie jako takie duchy, no jak to kiedyś za naszego dzieciństwa, panie redaktorze, wakacje z duchami na przykład oglądaliśmy albo czytaliśmy pewnie. I tam były po prostu w prześcieradła ludzie poubierani i tak sobie pewnie kiedyś ludzie wyobrażali te duchy, tylko że one chodzą, poruszają się, widać je, ale nie mówią. No i dlatego, pewnie powiedziałabym, taka potrzeba porozmawiania z takim duchem była bardzo mocna. Jak ktoś zobaczył takiego ducha, to chciał się dowiedzieć na przykład, co to jest pamiętam, za światach. Jak to było z tym księciem zaklętym w żabę? On odzyskał w końcu ludzką postać? To zależy od był tam od wersji. Całowany? Tak, tak, tak, tak, tak. Bo ja też znam taką bajkę, kiedy to żaba pytała, prosiła w zasadzie pewnego pana i proponowała, że jeżeli ją pocałuje, to ona będzie piękną księżniczką, a on jej tłumaczył, że w moim wieku to ja wolę mieć gadającą żabę. No to jest... Pani profesor, jeszcze coś na koniec, jeśli pani pozwoli. Mianowicie no pochyliłem się, dodam, że oczywiście z życzliwością, nad wymową nazwiska szwedzkiej aktywistki. Bo słyszę wymowę zewsząd płynącą, bo ten ton nadają media oczywiście, Greta Thunberg. No i coś mnie tknęło, zacząłem sprawdzać, nawet dzisiaj zadzwoniłem do ambasady szwedzkiej w Warszawie, bo takie zresztą miałem podejrzenia. Nie wymówię dobrze tego e, bo to jest dość trudne po szwedzku. W każdym razie to powinno brzmieć poprawnie. Greta Thunberg. Mhm. No ale i to co w języku pani szwedzkim. Na to? Tak, w języku szwedzkim. Ale to w języku ale skoro szwedzkim. Tak, to dlaczego mówimy Greta Thunberg? No, mówimy tak, bo tak nam jest prościej. I bardzo wiele nazwisk, szczególnie pochodzących z języków, które nie są specjalnie znane wśród Polaków, wymawiamy po prostu po polsku. Nawet taki język jak niemiecki, którego znajomość kiedyś była bardzo powszechna, no to Niemcy mówią na przykład, przepraszam, bo oczywiście też powiem niedokładnie, Beethoven, a my mówimy Beethoven. Czyli nic nie stoi na przeszkodzie. Holendrzy mówią Van Hoogh, też oczywiście wymawiam to nie tak, jak powinno się tak, wymawiać. Tak, bo tam to G jest takie... Tak. A my mówimy po prostu Van Gogh, prawda? I bardzo wiele, czy to nazwisk, czy nazw miejscowych, na przykład w Szwecji jest miasto o nazwie Malmö, a dla nas to jest Malmö. Węgierski, no, polityk, czy Imre... Po węgiersku Nagy, po polsku Polacy na niego mówią Imre Nagy, to dni sobie do jakby no, przybliżamy dobrze, jak najbardziej. Idąc tropem tego myślenia, w takim razie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mówić na przykład prezydent Macron. Bo dlaczego nie? No w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, ale jednak się tak utrwaliła ta wymowa francuska, bo pewnie dlatego, że język francuski, tak jak choćby angielski, są bardziej powszechnymi językami, chociaż no francuski w tej chwili niestety jest w odwrocie, co oczywiście pan redaktor wie, że ja z ubolewaniem przyjmuję. O tym myślę, tak. Ale no, nie ma tutaj reguły, ale na to, nie ma które też... nazwisko się spolszczy, a ja które to rozumiem, się nie spolszczy. Tylko, że nie ma też konsekwencji, bo w reklamach no, na bo przykład, nie ma reguły i nie ma konsekwencji. Tak. W reklamach słyszę reklamę samochodu Citroën. Kiedy ta poprawna wymowa to jest Citroën, prawda? No tak, ale Tu spolszczamy, a na przykład nikt nie wpadnie na pomysł, żeby mówić chociażby, czy Renault, prawda? Nie no mówimy, właśnie, mówimy tak. Renault. Tak, nie ma tutaj konsekwencji. Część na właśnie marek samochodów, no właśnie, to jest, dla nas to jest Citroën, a nie Citroën, prawda? Ale jednak Peugeot, może dlatego, że Peugeot, P-U-G-A. To ciężko powiedzieć. Tak, jakbyśmy chcieli to wszyscy. To swoją drogą. Też oczywiście mamy kłopot z nazwiskami sportowców różnych, no wielu, wielu osób, które nie są może tak. Czyli bardzo... sytuacja jest taka, że jak na antenie zacznę teraz mówić Greta Thunberg, to będę najśmieszniejszy na wczasach. Niewątpliwie. Tak. Jest taka szansa. Ale i wielką sympatią, myślę, będą państwo. Bardzo dziękuję pani profesor. Bardzo dziękuję państwu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. 26 minut po 17. Sometimes you lay awake thinking about the things. your train. She just laughed and said, some people never change. Get up, get up, get up. Hear what I say. Wake up, wake up, wake up. Go find a better way. Get up, get up, get up. It's a brand new day. It's a brand new day. To Brian Adams. Niebawem 17.30. Zajrzyjmy jeszcze do prognozy pogody. Jutro, proszę Państwa, w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu. Czasami opady deszczu, wysoko w górach deszczu ze śniegiem, także śniegu, a temperatura maksymalna od 6 to na Podgórzu Karpat, 7 na północnym wschodzie, 10 w centrum, aż 13 miejscami na południowym zachodzie. A wiatr słaby, umiarkowany, ale uwaga, miejscami dość silny, porywisty, na przykład nad morzem, na przykład na Przedgórzu Sudeckim. Ten wiatr południowo-zachodni. Nim. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Polskie linie lotnicze LOT zawieszają połączenia do Chin. Do 9 lutego samoloty naszego przewoźnika nie będą latać na oba pekińskie lotniska. Przyczyną jest obawa przed koronawirusem. Z powodu epidemii także większość działających w naszym kraju biur podróży odwołuje zaplanowane na najbliższe tygodnie wycieczki do Chin. Poinformowała o tym Polska Izba Turystyki. Wyjazdy w późniejszych terminach pozostają na razie w ofercie tur operatorów. Od jutra prawo do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne będą mieć przedsiębiorcy, których przychody z poprzedniego roku nie przekroczyły 120 tysięcy złotych. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych profesor Gertruda Uścińska wyjaśnia, że w wyliczeniu nowej podstawy wymiaru składek pomoże kalkulator ZUS na stronie eskładka.pl. To bardzo praktyczne, przydatne rozwiązanie, które po wskazaniu kilku parametrów pokazuje podstawy wymiaru składki. Według szacunków z małego ZUS-u Plus będzie mogło skorzystać około 320 tysięcy najmniejszych przedsiębiorców. Chęć skorzystania z nowej ulgi można zgłaszać od jutra do 2 marca. Mimo że o północy Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską, to do końca tego roku będzie obowiązywać okres przejściowy. W tym czasie warunki handlu Unii z Wielką Brytanią pozostaną bez zmian, podkreśla minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Uspokajamy wszystkich przedsiębiorców i obywateli, że do końca 2020 roku sytuacja się nie zmienia. Jesteśmy w tak zwanym okresie przejściowym, gdzie Wielka Brytania i relacje i gospodarcze, i obywatelskie pozostają na tym samym poziomie i w taki sam sposób realizowane są jak w czasie, kiedy Wielka Brytania była członkiem Unii Europejskiej. Przed nami trudny rok, mówię nami, Europejczykami. Chcielibyśmy zakończyć go podpisaniem umowy z Wielką Brytanią w zakresie swobody świadczenia usług, swobodnego przepływu towarów. Tym bardziej, że Wielka Brytania to nasz ważny partner handlowy. Polska Kolej ma coraz więcej pasażerów. Z raportu Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że w ubiegłym roku pociągi w naszym kraju przewiozły ponad 355 milionów osób, o ponad 25 milionów więcej niż w roku 2018. Ostatnia w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na czerwono. Indeks największych spółek WIG20 stracił blisko 0,7%. Dolar kosztuje 3,87 zł, euro 4,29, frank szwajcarski 4,02 zł, kurs funta brytyjskiego to 5,11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Szczęśliwy traf na 4 litery. Ford. Bo teraz w salonach Forda rabaty nawet do 18 tysięcy złotych. Już teraz traf na wyprzedaż osobowych modeli Forda z rocznika 2019. Dostępne od ręki i gotowe do drogi. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda.

Tu program trzeci, audycja popołudniowa. Aż 3 na 4 polskich kierowców przekracza prędkość w obszarze zabudowanym. Tak wynika z danych Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu. Według informacji z Komendy Głównej Policji w ubiegłym roku na naszych drogach zginęło 500 pieszych. Większość z nas niestety gna, a jak wiadomo, człowiek ma niewielkie szanse na przeżycie, kiedy uderza w niego rozpędzony samochód. Każdy chce przycisnąć, dogonić, skrócić sobie ten czas dojazdu. W momencie, kiedy na przykład się spieszymy gdzieś, trzeba troszeczkę przyspieszyć. Około 92%, czyli ponad 90% kierowców przyznaje się w ogóle do przekraczania prędkości. Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu brd24.pl. Nieszanowania tych przepisów. Co więcej, 1/4 badanych polskich kierowców mówi, że te przepisy są w ogóle głupie. 140. Nie boję się. To jest po prostu nieświadomość. Jan Morozowski, instruktor nauki jazdy. Ludzie, którzy są nieświadomi tego, co się może stać, jak to wygląda i jakie mogą być tego skutki, przyzwalają. Wiadomo z badań dotyczących wypadków, że 50 km na godzinę to i tak jest takim kompromisem, przy którym przy wypadku z pieszym jeszcze istnieje 50% szans na to, że ten pieszy przeżyje wypadek. Dużo więcej szans daje 30 km na godzinę, bo z tych prędkości zresztą się trochę też zawsze hamuje. Zdarza się, częściej trzeba hamować mocniej, bo człowiek patrzy gdzieś na bok niepotrzebnie. Tu jest miesiąc wypadek. Jak dużo pieszych ginie w wypadkach drogowych w Polsce? Ginęło ponad 550 osób pieszych, to prawie 5 tysięcy wypadków drogowych. Podinspektor Radosław Kobryś, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Więc jest dużo do zrobienia. Dlaczego? Nadmierna prędkość kierujących. Powodów, dlaczego tak ludzie jeżdżą, jest kilka. Po pierwsze dlatego, że wydaje mi się, że na zdrowy rozum, ale to niestety ich rozum, tam można jechać zawsze szybciej, przecież się da przejechać i tak dalej. Sęk w tym, że ich rozum nie zawsze jest zdrowy, to znaczy nie mają świadomości tego, co się może wydarzyć i po co w ogóle są ograniczenia prędkości. Techniczne w takie formy infrastruktury drogowej, które wymuszają powolną jazdę, one mogą pomóc w takich sytuacjach, kiedy na danej jezdni ta prędkość może być znaczna, bo jest równa nawierzchnia, szeroka jezdnia. Niektórzy zapominają o ograniczeniach takich administracyjnych bądź wynikających ze znaków drogowych. Takie na przykład wyniesione tak zwane przejście dla pieszych, no tutaj zdecydowanie spowalnia ruch pojazdów. Tak naprawdę relatywnie bardzo rzadko mogą trafić na kontrolę prędkości policyjną, chociaż wydawać by się mogło z takiego zewnętrznego PR-u policji i mediów, że to jest bardzo często. No, niestety jest to bardzo rzadkie. Szybko jeżdżę tylko wtedy, kiedy można. Nad ranem gdzieś albo bardzo późno. To faktycznie wtedy to przekraczam. Tylko w Polsce była taka dziwna konstrukcja prawna do tej pory, że w nocy można jechać 60 km na godzinę, więc jakby było to trochę powiedzeń ludziom, że niby w dzień 50, a w nocy 60, więc tak naprawdę 10 plus jak sobie dołożycie, to się nic nie stanie. Ale właśnie czekamy na taką zmianę teraz zapowiedzianą przez premiera, że ujednolicimy to do 50 km na godzinę i to będzie jasny sygnał dla ludzi, dlaczego. Dlaczego tak ma być i w dzień i w nocy. Dlatego, żeby dać szansę ludziom na przeżycie wypadku. O rozum kierowców pytał Tomasz Jeleński. Szum starej płyty i pan Ray Charles. Ah, you can talk about the pit, barbecue, the band was jumping, the people too. Ah, mess around, they're doing the mess around, they're doing the mess around, everybody doing the mess around. Everybody was juiced, you can bet your soul. They did the boogie woogie with a sturdy roll. They mess around, they're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Now, when I say stop, don't you move a peg. When I say go, just shake your leg and do the mess around. I declare I'm doing the mess around. Do the mess around. Everybody's doing the mess around. Now let me have it, that boy. Ah! mess around. I declare she can mess around. Puls Trójki. Zaprasza Mariusz Krzemiński. Dzień dobry, dziś gościem Pulsu Trójki minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Dzień dobry, panie ministrze. Witam. Panie ministrze, dzisiaj w Nadarzyniem koło Warszawy ruszyła czwarta odsłona centralnych targów rolniczych. Jakie są pana oczekiwania po tej imprezie? To jest taki jeszcze moment, kiedy rolnicy nie wychodzą w pole, chociaż w tym roku przyroda zgłupiała i właściwie to jest parę dni, trzeba będzie już pewnie coś tam na tych polach na znacznej terenie Polski robić. Natomiast to są targi, gdzie są pokazywane oczywiście maszyny, urządzenia, technologie. Dobrze, że nie tylko te największe, ale również te dostosowane do mniejszych gospodarstw. Ale jest to również czas no jednak pogłębionej jakiejś debaty na temat przyszłości rolnictwa. Ja brałem udział w takim panelu, gdzie byli przedstawiciele oprócz Polski 6 krajów. Czyli europejskich, bo oprócz nas tam jeszcze i Austria, i Holandia, i Francja, ale również przedstawiciel Chin i Brazylii. I dyskusja, czy kraje powinny prowadzić własną politykę. Tak, oczywiście. My jesteśmy w ramach Unii, gramy razem, jesteśmy ważnym elementem Unii Europejskiej. W Polsce w ogóle rolnicy są najbardziej prounijną grupą obywateli. Natomiast każdy kraj musi jednak mieć jakąś politykę własną, która odpowiada jego zasobom, wykorzystaniu tych zasobów, jego specyfice. Inna polityka w Brazylii, gdzie są setki milionów hektarów, u nas przypomnę około 15 milionów i niby jesteśmy duzi, tam są setki milionów i jeszcze z możliwością następnych setek milionów uruchomienia. Również wielka produkcja w Chinach, wielki rynek, ale i wielka produkcja. My musimy stawiać na inne rolnictwo, na rolnictwo wysokiej jakości, na mniejsze gospodarstwa i cieszę się, że ten pewien model rolnictwa, który w Polsce jest, który był notabene obśmiewany i krytykowany, że za małe gospodarstwa, że to one sobie nie poradzą, że ten model rolnictwa zaczyna być w tej chwili obowiązujący w Unii Europejskiej. Nie ogromne, wielkie gospodarstwa, tylko te mniejsze, rodzinne, oparte o pracę własną rodziny, o wysoką jakość, o sprzedaż na rynkach lokalnych i między innymi na tych targach i o tym też rozmawialiśmy. Panie ministrze, a biorąc pod uwagę właśnie specyfikę polskiego rolnictwa, to czym polscy rolnicy mogą konkurować z rolnikami z innych krajów? No wiemy, że mamy zalew różnych produktów z Chin, ale z drugiej strony też nasza chociażby polska żywność jest uważana za jedną z najlepszych na świecie. Wie pan, my nie możemy konkurować wielkością produkcji. Jak już wspomniałem, jesteśmy w Europie takim średnim krajem na świecie, to raczej bliżej Liliputa niż tych największych producentów, takich jak Brazylia, jak Północna Ameryka, jak Argentyna, Rosja, Ukraina bliżej nas i tak dalej, i tak dalej. Dlatego na coś musimy postawić. Musimy postawić przede wszystkim na maksymalne wykorzystanie produkcji rolniczej u nas na rynku, na nastawienie się na produkcję żywności bardzo wysokiej jakości, za którą liczymy otrzymywać lepszą cenę i szukanie na świecie możliwości zbytu, bo jesteśmy krajem nadwyżkowym. Mamy żywności wielokrotnie więcej niż to, co Polacy są w stanie zjeść. Eksportujemy dużo. Zeszły rok będzie około 32 miliardów euro, wcześniej około 30. Nie ma jeszcze tych końcowych danych, ale eksportujemy dużo do różnych tak zwanych destynacji na całym świecie, czyli na różne kierunki. I tam szukamy również zbytu na polską żywność. Ale chodzi też o to, żeby te mniejsze gospodarstwa, które są szansą, nie likwidować, nie wyrzucać z rynku, nie zmuszać tych ludzi, nie wiem, do emigrowania do miast, tylko żeby sprzedawali na rynku lokalnym, żeby bezpośrednio przetwarzali w gospodarstwach. Wprowadziłem najlepsze, no, prawodawca wprowadził Sejm, najlepsze w Europie rozwiązania dotyczące bezpośredniego handlu, sprzedaży z gospodarstw, możliwości legalnego wprowadzania na rynek, głównie ten lokalny, do restauracji, do sklepiku lokalnego, do agroturystyki, do stołówek i tak dalej, tej żywności legalnie z dużą kwotą wolną od podatku przy minimalnym, ale jednak utrzymanym nadzorze weterynaryjnym i sanitarnym. Podkreślam, minimalnym, ale niezbędnym, bo żywność może ludzi wzmacniać, może leczyć, ale może też i truć. Więc... Panie ministrze, jeszcze tak wracając do tego, co dzisiaj, bo też mamy ważny temat, który chciałbym poruszyć i pewnie trochę więcej czasu będziemy na niego potrzebowali w naszej rozmowie. Odstrzały sanitarne, czyli no tak zwane Lex Ardanowski, jak to mówią przeciwnicy chyba tej ustawy. Doczekał się pan ustawy ochrzczonej pana nazwiskiem. Czy pana zdaniem odstrzał dzików to jest jedyna właściwie metoda, żeby walczyć z ASF w Polsce? Nie, nie jedyna i nikt nie mówił, że jest jedyną metodą. A czy najskuteczniejsza? Ja się zresztą z hejtem spotykam od dawna. Wielkie, notabene nie wiem za czyje pieniądze, billboardy w Warszawie, zły pan i tam moje jakieś wykrzywione zdjęcie. Unia Europejska i kraje, które mają problem afrykańskiego pomoru, a jest to problem w wielu krajach, nie tylko u nas, coraz więcej w Europie i w Azji, mówi tak, trzeba starać się odizolować gospodarstwa, które mają świnie domowe, bo choroba przekazuje się tylko między świnmi dzikimi i tymi, które są w chlewniach. Ludziom nie szkodzi, innym gatunkom nie szkodzi. Więc trzeba odizolować te gospodarstwa, żeby czynnik, wirus nie przeniósł się z przyrody, tam gdzie jest przechowywany. Dlatego maty, dlatego siatki, maty dezynfekcyjne, siatki w oknach, deratyzacja, żeby myszy i szczury nie przechodziły, żeby ludzie na sobie nie przenosili, na butach, na ubraniach, na traktorze i tak dalej, i tak dalej. To nie ma czasu, by w szczegółach o tym mówić, ale to nic nie da. To nic nie da, bo na przykład jednym z wektorów przenoszenia tej choroby jest mucha. Jakiś gatunek muchy, to Duńczycy znaleźli muchę, która może przenieść ze zdechłego dzika wirusa, czy tam z jego wydalin, może przenieść chorobę do chlewni. No to ja nie jestem w stanie, chociaż też całe życie świnie hodowałem, nie jestem w stanie mojej chlewni tak odizolować, żeby muchy do niej nie wleciały. Panie ministrze, ale ci, którzy sprzeciwiają się odstrzałowi, czyli mówią nie strzelaniu, mówią no a może wyszukiwanie padłych zwierząt i transportowanie ich do bezpiecznego miejsca, by zdało egzamin w tej sytuacji. Na tych terenach, gdzie występują chore dziki, tereny są ogradzane, to są kosztowne rzeczy. Ludzie sobie nie zdają sprawy, jakie koszty są zaangażowane w walkę z afrykańskim wirusem. Do tej pory to są miliardy przez te lata, przez te 5 lat, kiedy choroba jest. Ona w gospodarstwach zaczyna się redukować. Zeszły rok był mniej jak połowa przypadków w stosunku do roku poprzedniego, więc postęp jakiś jest. Natomiast no, ta choroba szaleje w populacji dzików. I na tych terenach, gdzie się znajduje chorego, zdechłego dzika z afrykańskim pomorem, jest teren ogradzany. Do tej pory jest około 250 kilometrów solidnego, masywnego płota. To są wielkie koszty, za które musimy wszyscy razem płacić. I tam są wybierane te zdechłe dziki, te truchła, te kości po nich i tak dalej, które przechowują wirusa do 7-8 miesięcy. I dziki muszą być wybijane. I dlaczego jest ta ustawa? Ona powinna być już może parę lat temu, tylko wszyscy się bali, każdy chodził tutaj, bo te dziki, a nie wiadomo, co nie wiadomo. Unia Europejska, EFSA mówi tak, trzeba chronić gospodarstwa i wybijać dziki. Panie ministrze, a czy to prawda, że ta ustawa, tak jak niektórzy podkreślają, ona będzie wręcz zmuszała myśliwych do tego, żeby prowadzić odstrzał, nawet jeżeli sami nie chcą tego robić dzisiaj? A kto ma dokonać odstrzału, jak nie ci, którzy mają legalne pozwolenia na broń myśliwską i są organizacją do tego powołaną? To co, to tylko przyjemności? Spacerek po lesie, tylko realizacja swoich, nie wiem, jakichś marzeń o polowaniu, albo idę polować wtedy, kiedy mięso w lodówce się kończy. To jest organizacja bardzo złożona. Jej podstawy to jest prawo komunistyczne z czasów Bieruta. I rządzą bardzo często ci, którzy jeszcze tego Bieruta może i pamiętają. Natomiast jest wielu młodych myśliwych, którzy rozumieją, jaka jest ich powinność, jaka jest ich rola. Rozumieją. I dla nich jest również jeden z elementów tej ustawy ochrona legalnych polowań. Jeżeli w zgodzie z polskim prawem polowanie jest prowadzone, to nikt nie ma prawa łamać prawa i przeszkadzać w tym polowaniu, a to jest nagminne. Było nagminne, ustawa wchodzi dzisiaj w życie, było nagminne, bo tak zwani ekolodzy, cokolwiek to znaczy, hałasowali, przyjeżdżali, chodzili przed lufami w kamizelkach, udając grzybiarzy, spacerowiczów. To cyniczne. Właśnie, panie ministrze, jak ktoś naprawdę wybierze się na grzyby i niechcący zabłądzi w lesie i wejdzie na taki teren polowania... To nic mu się nie stanie. To niech szybko... Nie zostanie aresztowany? Niech szybko z tego terenu wychodzi, a tym bardziej, że myśliwy nie będzie strzelał, nie mając pewności. To oczywiście jest prowokowanie myśliwych. straszliwych, ale nie ma też obawy, między innymi stosowanie tłumików, że nagle będą strzelać do ludzi, bo myśliwy musi mieć pewność celu, dopiero wtedy może dokonywać strzału. Natomiast jeżeli ktoś się w obszarze polowania znajdzie, to niech z niego wyjdzie po prostu i wobec niego nikt nie będzie żadnych konsekwencji wyciągał. No, natomiast jeżeli pojawia się grupa aktywistów przeszkadzających w polowaniu, to wtedy policja będzie interweniowała, a sąd, nie policjant, a sąd zadecyduje, jaką wymierzyć karę tym, którzy łamią prawo w Polsce. Panie ministrze, a czy myśliwy, który zostanie zobowiązany do udziału w takim odstrzele sanitarnym, może odmówić udziału w tej akcji? To jest tak, koło ma przeprowadzać odstrzały. Koło to są myśliwi, mają swoje władze, jest zarząd koła, łowczy koła i tak dalej. Mają dokonywać odstrzałów sanitarnych, bo przepraszam bardzo, po to są również, mają preferencje, mają monopol w Polsce, są organizacją, która jest preferowana od dziesiątków lat z wielkimi pieniędzmi. Też trzeba by się zapytać, na co te pieniądze, które myśliwi w postaci składek łożą, ale również i odstrzałów różnych dewizowych i innych, na co te pieniądze idą. Koło ma dokonywać odstrzału. Ma swoich członków, to niech oni strzelają. Jeden nie chce, to niech nie idzie, ale drugi musi jego normę wyrobić. Natomiast jeżeli myśliwi nie będą wykonywać tych odstrzałów sanitarnych, to będą sankcje również wobec kół łowieckich. Ale przede wszystkim wielu myśliwych chce polować. Ja mówię z własnej autopsji, z doświadczenia, wielu chce polować, tylko że ich starsi koledzy, starsi w cudzysłowie, im przeszkadzają. Ale wprowadzamy również nową kategorię, czyli myśliwi, mający uprawnienia myśliwych, którzy są wojskowymi żołnierzami, którzy są policjantami, którzy są w Straży Granicznej, którzy są w Straży Zawodowej Pożarnej, którzy rozumieją potrzebę pomocy państwu w zwalczeniu tej dramatycznej choroby. Ci będą mogli polować, mając również ku temu polecenie, zachętę swoich dowódców, bo przecież to nikt nie będzie tutaj wchodził w buty dowódców tych formacji, ale dzięki tym ludziom będziemy mogli nad tą chorobą zapanować. Ta ustawa jeszcze tam dodatkowe, tam prawo budowlane, na przykład niecki dezynfekcyjne będzie można robić bez pozwolenia budowlanego, otwieranie, zamykanie przejść nad autostradami i drogami szybkiego ruchu, jeżeli taka jest potrzeba, żeby te przejścia dla zwierząt na chwilę zamknąć i tak dalej, i tak dalej. Panie ministrze, kończy nam się czas, mamy 2 minuty, więc jeszcze chciałem zapytać o dopłaty, bo pan wczoraj spotkał się z przewodniczącym Komisji Rolnictwa Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, z Norbertem Linsem. Rozmawiał pan o dopłatach. No właśnie, na jakim etapie są te rozmowy i czy uda się, no mówiąc kolokwialnie, no troszkę tych więcej pieniędzy, trochę panie więcej pieniędzy zdobyć dla nas. Spotkałem się i z szefem Komisji Rolnictwa, i z szefem Komisji Finansów, z naszymi europarlamentarzystami. Było ich tam parunastu, pozostali przysłali swoich asystentów. Spotkałem się do tej pory z kilkunastoma ministrami rolnictwa Unii Europejskiej. No jakie są owoce tych spotkań? Będą w lutym, kilkunastu przyjeżdża do Warszawy. Nie ma już argumentów przeciwnych naszym argumentom, że nie wolno utrzymywać nierównych dopłat. Że już ja nie słyszę w Europie kontrargumentów, bo między innymi te dane, które podajemy, pokazują, że naliczanie dopłat według mechanizmu sprzed 30 lat, kiedy my wychodziliśmy z komunizmu, jest jakimś absurdem. Upadek rolnictwa, końcówka lat 80., a wtedy okres referencyjny nam nałożono, więc tych argumentów nie ma. Teraz rola szefów państw, tych, którzy mają określić źródła finansowania. Polska mówi tak, trzeba dołożyć do wspólnej polityki rolnej z polityki spójności, a oprócz tego, jeżeli będzie za mały budżet rolny, to trzeba zwiększyć składki członkowskie poszczególnych krajów, tak żeby na te nowe wyzwania, które rolnictwo ma spełnić, klimat, przyroda, bioróżnorodność, woda, gleba i tak dalej, żeby na to była odpowiednia ilość pieniędzy. Rolnicy są w stanie to wszystko zrealizować. Nie tylko żywność, ale te nowe klimatyczne wyzwania, ale to będzie kosztowało i społeczeństwa muszą również o tym wiedzieć. To musimy kończyć. Serdecznie dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Gościem Pulsu Trójki był minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia. Trójki. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup głośnik Bluetooth marki Sony, wodoodporny, z podświetleniem i 24 godzinami odtwarzania w wyprzedażowej cenie 599 zł, oszczędzając 100 zł. A kupując smartwatch Samsung Galaxy Watch 46 mm z funkcją monitorowania aktywności fizycznej w wyprzedażowej cenie 999 zł, oszczędzisz 100 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Pogoda nie sprzyja?